Добрый вечер. У Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем ночной свободы будет актер Купаловского театра Олег Гарбус, с яким мы поговорим про конфликтную ситуацию, якая склалася у театры. У ночным доследовании про кастовость сярод белорусских пенсионеров. А гарадзенцы скажут, что есть становшего у сталым веку. 300 рублей пенсии, что это за гроши? Никаких плюсов нет. Какая уж нам на старость радость? Радость есть, детки, внуки. Сегодня стартуя агульнобеларуская кампания «Будьма», ее инициаторы закликают отказать на пытание, что значит быть белорусом. Гэтак само начнем эфиры «Форум свободы» и «Агляд незалежного друку». А у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягнет повед про спевака Олега Мизулу. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сожить мой коллега Юры Дракохруст. Калі ласка, Юры. Добрый вечер. У Сенате США сегодня отбывается голосование относно плану уратования финансовой системы краины. У понеделок распрацаванный урадом 700 миллиардов долларовый план был отхилены Палатой представников Конгрессу, что выкликало падение курсов акций на всесветных финансовых рынках. Кандидаты на президента США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, вернулись в Вашингтон, как удельничать в голосовании. Керовник внешней политики Европейского связа Хавьер Солана заявил, что початок працы международных назиральников в Грузии был без проблем. Назиральникам Евразвязу российские войскоўцы дозволили находиться в так званых буферных зонах вокруг Паўднёвай Осетии и Абхазии. Каля 200 назиральников Евразвязу почали свою миссию в Грузии сегодня. Российские войски повинны покинуть буферные зоны до 10 кастрычника, поводле подтриманного Евразвязом мирного погоднения. Президент Эстонии Томас Хенри Килвис закликал всех сталых жыхароў Украины, якія не мають громадянства, атрымать его. Поводле Илвиса, Эстония доверяет этим людям и отчувает их потребу. В Украине с населением 1 300 000 человек живе каля 100 000 человек, которые не имеют полного громадянства, это переважно этничные российцы. После недавнего конфликта в Грузии в сродках массовой информации появились поведомления про то, что посольство России в Таллине плануя выдавать российскомовным жихарам российские пашпарты. Москва это обвергает. Старшиня Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что урады европейских краин повинны больше тесно сотрудничать в справе стабилизации финансовых систем во умовах глобального кризиса. Министры финансов Великой Британии, Немеччины, Италии и Франции проведут у субботу в Париже перемовы относно глобального финансового кризиса. Юра Дракохруст протягивает сачыць за подеями у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Сергей Шупа расскажет про подеи, связанные с Беларусью. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил вырашил провести информационную кампанию по выниках выборов в Палату представников и распрацовать план супольных деяний. Крайне важно теперь нам, неоткладно собравши все конкретные подтверждения, как порушения, так и реальной подтримки для демократичных сил с боку громадства, поинформовать это и самое громадство, что мы совсем не закатанные под асфальт. Колькость скаргов оппозиции на порушение законодавства в часе выборчей кампании увеличилась до 135. Погоршився стан здоров'я американського громадянина Еммануіла Зельцера, осудженого за комерційний шпіонаж супраць Білорусі. Сьогодні у світі означається Міжнародний день людей старішого віку. Мені 75. Я би хотіла лично, щоб всім було хорошо. Первим був, щоб ніхто не болів, щоб не ругались, не підставляли друг друга. Вот это хочу. Ну і потім здоров'я, щоб в поліклініках менше чередей було. Ческая выведка у штогадовой справаздачы твердит, что российские агенты спробуют уплывать на ческое грамадство, настроивающе его супрать размещение американского радара. Сергей Шупа про подею Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 година 4 хвилины. У этой хвилины у Менску працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52. Проанализовавши ход и выники выборчей кампании в Палату представников, можно сказать наступное. Кто сегодня будет голосовать за оппозицию, якой керует коммунистичная партия? Та ж оппозиция не подтримала целостность Грузии, абыякова, навод гребливо ставится до белорусской мовы, як, например, товарищи Калякин, Козулин и иншие. Мне откажут, Маўляў, фальсіфікацыя з боку ўладаў, але ж дзеля яе прадухілення таксама нічога не зроблена. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проціў Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон «Аўтаадказнік» працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. Плотная пара, дождь идзе без перастанку, эх, прыбіцца б на ноч до двара, дзвярэй не адчыняць ні бяда, пераспім на ганку, дзвярэй не адчыняць ні бяда, пераспім на ганку, не касі. Боком коню шэры, пачакай праз полвярсты, замігціць агеньчык залаты, будзе вёска, а ў вёсцы вячэра, адпачнеш нарэшце ты, будзе вёска, а ў вёсцы вячэра, адпачнеш нарэшце ты. Можа ў вашай хаце гаспадар вольны знайдзецца куточак, хіба нас, пане гаспадар, хіба нас, добры гаспадар, на наш з хаты гнаць не схочаш, хіба нас, добры гаспадар, на наш з хаты гнаць не схочаш. Верасень, слотная пара, дождь идзе без перастанку, эх, прыбіцца б на ноч до двара, дзвярэй не адчыняць ні бяда, пераспім на ганку. Кампазіцыя спевака і актора Віктара Шалкевіча гучыць для актора нацыянальнага драматычнага тэатру імя Янкі Купалы Алега Гарбуса. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, спадар Алег. Добры вечар. Ось цю нядзелю быў адменены спектакль «Дзіўны Місцевіч» з той прычыны, што літаральна перад сваім спектаклем вас забрала хуткая дапамога, пасля чаго з вас захацелі ўзяць гэтак званую няўстойку, і што стала прычынай больш шырокага канфлікту ў тэатры. Расскажыце, калі ласка. Было складана даволі, так, но там ўсё з майго боку было не так ужо і добра і зроблена. Я мог як бы, напэўна, некім чынам прадугледзець гэта і ўсё. Ну, карацей, я таксама адчуваю сябе над вінаватым у гэтай справе. Вось, але тое, што адбылося, яно проста як выбухнула, як адбылося, гэта нейкім паслужыла нейкім каталізатарам усіх падзей, якія адбываліся ў тэатры, там развіваліся ціха так, непрыкметна. Ось, ну і ось цяпер сёння ў нас было літаральна 11 гадзіне раніцою. Мы збіраліся ўсёй трупаю з кіраўніцтвам нашага тэатру і ось размаўлялі. Ось. Ну, скажыце, калі ласка, якія так наспелыя праблемы былі, абмяркоўваліся? Ну, прысвечана было гэтае сабранне, так скажам, было прысвечана менавіта вось гэтаму выпадку, але ж гаварылі мы пра гэта, ну, можа, не болей за 3% ад усяго часу. Ось, таму што пачалі ўставаць нашы акторы і выказваць свае думкі наконт жыцця ў тэатры, наконт жыцця тэатра, наконт увогуле таго, што ў тэатры адбываецца, што мы граем, якія п'есы яшчэ будзем граць, якія рэжысэры да нас прыходзяць. Вось, і хто нам кіруе. Атрымалася так, што, ну, я як падклаў бомбу. Ну, у добрым сэнсе гэтага слова, разумеюся. У наш калектыў. Вось. Такім чынам. Скажыце, калі ласка, а як вы сябе цяпер адчуваеце, як ваше здароўе? Нармалёва. Я як заўжды адчуваю сябе нармалёва, проста наше жыццё такое, і тут я не ведаю, чаму так, але проста акторам даводзіцца працаваць не толькі ў тэатры, не столькі ў тэатры, а каб зарабіць сябе на хліб надзённы, а паўсюль. А ў мяне болей працы, напэўна, зараз, чым ва ўсіх, дзякуй Богу, чутачу. Вось. І просто кожны дзень часам даводзіцца працаваць болей, ну, просто суткамі, як кажуць, ну, просто нават паспаць няма часу. Ну, і, канешне, там ўжо цяжка, ўжо ўзрост не той у мяне, напэўна. Ну, у вас яшчэ малады ўзрост, 38 гадоў. 38 гадоў, здаровы, досыць малады, але ж ўжо не такі малады. Вось, ну, і што, дык вось я кажу, што нашы акторы былі незадаволены, вось якраз пра гэта і казалі, што тэатр не дае пэўнай матэрыяльнай стабільнасці, зразумела гэта, што нічога не можа кіраўніцтва зрабіць, акрамя таго, што ў тым сэнсе, што не могуць даць нам матэрыяльнае забеспячэнне, ну, забяспечыць нас як след, ну, і сацыяльна неяк нас захаваць, ну, як-небудзь ад наваколля, якое ў нас асяроджвае, так? Так яшчэ і творча так у нас досыць праблемна існаваць і ў тэатры, у нашым, ну і ўвогуле ў краіне, так у нас жа наша мастацтва не надта любіць. Так, у нас яшчэ кіно, то ўсё, разумееце, а тэатр гэта, ну, ён дзесь у баку, так да яго не ставіць, да яго ставіцца як, ну, так, ну, да нечага такого, ну, ёсць, там хай будзе. Вось, такім чынам. Ну, ваша так, дзейнічае кантрактная сістэма, я так разумею, ці яна прадугледжвае, што актор тэатру можа недзе яшчэ працаваць дадаткова? Ну, так, але вядома, ну, а што яны зробяць? Ну, зараз ведаеце, нейкая дзіўная кантрактная сістэма, там ад аднаго года да пяці, здаецца, гадоў, яна прадугледжвае кантракт. Ну, там, гэта ад кіраўніцтва вырашае як. Ну, са мной адразу на 5 гадоў заключылі калісь. Ну, я не хацеў на 5, але вось так трымалася, ну, мяне ўгаварылі. Вось, але, ну, я думаю, што гэта ўсё разумеюць, у нас жа дырэктар тэатра таксама актор, як бы, і ён увесь час ездзіць на здымкі, і было б дзіўна, калі б ён забараняў гэта рабіць іншым, разумееце? Ну, а большасць яшчэ, большасць, частка маладых, ну, сам, і, напэўна, самая лепшая з актораў, з сярэдняга і маладога ўзросту, перайшлі зараз на палову стаўкі. Ну, вось гэта, пра гэта таксама сёння ў нас на зборы казалі, пра тое, што чаму яны ўходзяць. Яны сказалі, чаму яны пайшлі. Таму што іх не задавальняюць ні абставіны, ні тое, ні сёе. І цікава, што пра гэта казалі многія, пераважная большасць, я так скажу. Толькі некаторыя, ну, лічаныя асобы проста так казалі, ну што, ну, ўвогуле не задаволены ніхто. Скажыце, калі ласка, так, а вось проста за заробак, які плацяць у нацыянальным тэатры, пражыць можна актору? Не, ніколі, што вы кажаце. Ніколі не вытрываю. Ну, колькі я штомесяц атрымліваю нават як артыст вышэйшай катэгорыі. Мне, правда, сёння паказвалі лічбы, якіх я бачу, што там мільён, 1,200,000 атрымоўваюць у сярэднім. Вось, але я, ну, напэўна, ну, 800 000 не дацягвае мой заробак у тэатры, не гледзячы на тое, што я там выконваю, ну, у колькіх спектаклёў галоўныя ролі. А гэта прыкладна, ну, меней за $400. Гэта ж, ведаеце, на два вечары нармальнаму чалавеку. Вось. Гостя «Начной свободы» Олега Гарбуза называюць тройчы Макбетам. У Купалаўскім тэатры ён ад 1997 году. Першая роля «Гамлет» сярод лепшых роляў на купалаўскай сцэне. «Пан Быкоўскі Паўлінка», «Немецкія польскія афіцэры», «Начальнік патруляў тутэйшых Купалы», «Мікіта жаніцца не журыцца», «Сяргей вечны Фома», «Куды ж князь Вітаўт» ды іншыя шмат здымаецца ў кіно, на тэлевізіі, ў рэкламных роліках. Перед эфиром мы записали меркование театрального критика нашего супрацовника Вячеслава Ракицкого про Олега Гарбуза. До речи, Вячеслав выкладал историю всесветного театра на курсе Олега. Пропоную послухать. С моего глядища Олег Гарбуз один из самых цікавых сучасных белорусских акторов. И он цікавы и своим темпераментом, и эмоцийным складом, и мозгами. Олег востры характерны актор, а гэта самая складаная амплуа. Ён можа сыграць і ў феерычнай камедыі, і ў трагедыі, а можа нават у звычайнай драме героя каханка. Усё можа. Чакаючы ад яго ўсяго, тым не меней для мяне ягоны Шэкспір у Макбет быў поўнай нечаканасцю, нечаканы і трагізмам, і шырынёй інтэлектуальнай інтэрпрэтацыі адной з самых складаных роляў усясветнага рэпертуару. А вось што тычыцца пластычнага малюнку ролі, формы, прапанаванай рэжысэрам Альгердасам Латенасам, дык таго, што Алег будзе звышдакладным і выразным, я чакаў. І не памыліўся. Вось і хачу сказаць, што талент актора Гарбуза ва ўсёй яго моцы не запатрабаваны тэатрам, не выкарыстаны. Яму не хапае сучаснай вобразнай пластычнай рэжысуры, дзе ён мог бы рабіць цуды. І ў гэтым ён паўтарае лёс многіх беларускіх актораў, якія прыходзяць з новым разуменнем часу і сцэны, а рэжысура ў беларускім тэатры засталася пераважна ў 70-х, пачатку 80-х гадоў. Акторы мусяць граць у эстэтыцы, якая існавала ці яшчэ не да іхняга нараджэння. Таму Алегу я найперш жадаю рэжысуры. Астатнюю яго усё для працы ёсць, у тым ліку інтэлект. А датычна купалаўскага тэатра яшчэ і прынцыповая беларушчына. З намі на тэлефоннай сувязі з Менску былы студэнт Вячаслава Ракіцкага, актор купалаўскага тэатру Алег Гарбуз. Спадар Алег, ці згодны вы з ацэнкай Вячаслава Ракіцкага рэжысуры ў беларускім тэатры, што яна 70-х, 80-х гадоў? Ну, па-першае, дзякую яму за такія словы. Ну, напэўна, так, я згодны. Ну, чамусьці так атрымоўваецца. Вось прыехаў Альгердас, і ён неяк з намі працаваў, і усім было цікава з ім працаваць. Ну, як бы мовіць, тым, хто болей заняты, тым было больш цікава, а тым, хто меней, было менш цікава. Ну, але ж усё роўна. Ну, напэўна, так. Не хочацца проста наракаць, ну, але ж так яна ёсць. Ну, гэта сумна, ну што я магу сказаць, но ну літаратурна-драматычныя кампазіцыі гэта ўжо вядома, што гэта мінулы век. Вось, але гэта хутчэй за ўсё ў нас і адбываецца. Ну, але сёння як бы і казалі пра гэта, што тыя спектаклі ў тых рэжысэраў, якія нам акторам, ну, не падабаюцца, ну тое, што не падабаюцца, яны ведаюць, што будзе, яны ведаюць, што будзе. І сёння казалі вось менавіта гэтае слова на зборы. Казалі, што вось яны ведаюць, што будзе. І галоўнае, што яны не памыляюцца. Гэта не я казаў. І атрымліваецца менавіта тое, што яны і думалі. Ось. І калі яны прыходзяць у грымёрку і бачаць новае размеркаванне, кажуць, вау, я заняты, я, ё, што рабіць, я буду, гэта 3 месяцы з жыцця выкраслілі просто. Ну, ось так ось атрымліваецца. Ось, і пры тым, што ось сёння казалі так сама, што Алена Сідарова ўстала і сказала, што ось спектаклі Мікалая Пінігіна для актораў радасць, напрыклад. І ось калі рэпетыравалі Пінскую шляхту, дык усіх было задавальненне, усе як адно былі. Ось сёння пра гэта сказалі. Сказалі і так надта моцна нават сказалі. Так што нават да таго, каб трупа настойвала на тым, каб у Пінігіна папрасіць прабачэння і проста папрасіць яго вярнуцца ў Купалаўскі тэатр. І відавочна, што кіраўніцтва тэатра з гэтым пагадзілася. І, напэўна, яно будзе прымаць нейкія меры у гэтым накірунку. Ось таму, што трупа была сёння такая уз'юшаная, сказаў бы. Ну, ось такая, і ведаеце, казалі ўсе, нават тыя, хто ніколі нічога не казаў. Тыя, хто заўсёды сядзеў і так. Вось, так што сёння было дзіўнае такое. Скажыце, калі ласка, пра праблему рэпертуару, пра ягонае абнаўленне гаварылі? Гаварылі пра тое, што ў вас ёсць у рэпертуары тэатра зараз 36 спектакляў, і прэм'еры граць не могуць нармалёва, ну, ведаеце, калі два склады, так, калі два акторы на адну ролю, а граюць там адзін раз на месяц, то гэта відавочна, што гэта, ну, для прэм'ернага спектакля гэта недапушчальна, таму што акторы павінны вывучыць малюнак яшчэ і павінны закрапіць яго нейкім чынам. А ён ставіцца, як і астатнія. Вось, і Пінская шляхта ў тым ліку, якая карыстаецца зараз найвялікшай папулярнасцю у мінскай публікі. Вось, а тыя, якія ідуць ужо на паўпустых залях, яны існуюць і будуць існаваць. Ну, і сёння гэта пытанне ставілася, і я таксама думаю, што яна будзе разгледжвацца. Вось, таксама наконт мастацкай рады сёння размаўлялі, напрыклад, ну, калі вам цікава. Канешне, цікава. І слухачам свабоды цікава. Напрыклад, размаўлялі пра тое, што мастацкую раду ніхто не слухаў, яна як бы савішчательнай такой імеет голас. А хто ў складзе мастацкай рады, скажыце, калі ласка? Ну, акторы, кіраўніцтва. Ну, то як бы акторы, ну, як здаецца, прызначылі, ну, так ці кагосьці выбіралі. Ну, я ўжо не памятаю, як яна склалася. Гаварылі пра тое, што неплохо, неблага было б узяць бы как бы так вот чалавека каго-небудзь са стараны. Вось, каб былі ў складзе мастацкай рады, ну, чалавекі тры хаця б паза тэатра, ну, якія, ну, крытыкі, якія яшчэ хтось, разумееце, якія б, на якіх бы ніхто не мог націснуць, якія б маглі ўсё сказаць, і каб калі мастацкая рада ўжо гэта сказала там сваё слова, дык і не прынялі б гэты спектакль, вось як у нас з Гальдоні атрымалася «Слуга двух гаспадароў». Гэта проста жахлівае, проста для тэатра гэта як быццам нахілілі тэатр і згвалцілі, разумееце, просто так груба і, як кажуць, ось так от. Ну, ось гэтая п'еса, ну, не п'еса, а пастановка, якая ідзе, якая не павінна была, якую мастацкая рада не прыняла, яна ідзе да сяе пары. Ідзе і, як бы, і, ну, ось, як бы, ну, людзі, ну, глядзяць, ну, там. Спадар Алекс, скажыць, калі ласка, сёння ў інтэрнэце тое, што адбываецца ў купалаўскім тэатры, называлі бунт актораў. Ну, ось такая канфліктная сітуацыя, калі людзі ўзняліся. Гэта даволі часта бывала ў тэатрах, ці гэта такі рэдкі выпадак, калі акторы выказваюць сваю незадаволенасць і так масава? Не, ведаць, нагоды не было. Нагоды не было. А тут якраз, вось, калі та вось атрымалася тое, што атрымалася са мною, дык яны сталі і сказалі, што да гэтага ішло, і што, ну, што мы прачувалі, таму што з тэатра зрабілі чорт ведама, што там былых актораў выганяюць. Ну, ён перастаў быць домам для кожнага з нас. Там нешта зрабілі нейкую сістэму, я, ну, актор, гэта дом, і ён, актор можа быць у ім, і заўсёды, ён можа і ноччу там быць, а калі прыходзіць вахтёр і кажа, што вы павінны, ўжо 11, давайте вымятайцеся адсюль, разумееце, дык гэта проста, ну, хто галоўны ў тэатры, ну, вось, і вось пакрыху, вось так нас адсунулі актораў, і актор стаў, як бы, проста, ну, апошнім чалавекам. Там некаторыя нас называюць нашыя звярушкі, вось разумееце. Ну, у некаторых як бы з падраздзялення ў нашага тэатру. Спадар Алег, я хацела бы прапанаваць вам і слухачам свабоды паслухаць Валера Мазынскага. Ён быў рэжысэрам тэатру беларускай драматургіі «Вольная сцэна», дзе вы працавалі перад купалаўскім тэатрам. Ён якраз такі гаворыць пра купалаўскі тэатр і ўвогуле разважае пра ролю тэатра. У такой ситуации, какой сегодня живет театр, может все здарыться, и все будет вельми важным. Это побытовые такие справы. Коли нема сутности, коли нема радости в театре, коли нема цены его, кошту того, что они робят, творцам. Для чего он працует? Не за заробка, что артист свои гроши еще принеси, как выйти на сцену. Ему же треба, как его чули. А как его чули, треба, как он нечто говорил. А как он нечто говорил, треба, как он был выхованный у необходимости нечто говорить. жыць. Відаць, у тэатры другая атмасфера, калі там тутэйшыя ідуць, яшчэ там пару спектакляў, праз якія можна нешта сказаць, якія яны спадзяюцца, што нешта ў зале чуецца, зале дыхае, і ў гэту ж секунду яна адказвае тым, што я чую цябе, акцёр, я чую цябе, тэатр, і я ўдзячна табе за гэта. Тым больш, калі маладыя акцёры, вот там у тэатры вельмі многа маладых акцёраў, ён ужо па сутнасці стаў маладым тэатрам. Купалаўскі тэатр ніяк не ёсць ужо акадэмічны, класічны, у тым сэнсе, калі калекцыянуюць акцёраў розных пакаленняў, калі яны ўжо самі па сабе асобы. Там не рыхтуюць асобу, на жаль, ні там, ні ў акадэміі, нам гэта не патрэбна. Асобы нам не патрэбны, тым больш на тэатральнай сцэне, бо з тэатральнай сцэны, як мы ведаем, у свой час у Польшчы салідарнасць пачалася. Гэта быў рэжысэр Валер Мазынскі, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску актор нацыянальнага драматычнага тэатру імя Янкі Купалы Алег Гарбус. Спадар Алег, ці згодны вы з ацэнкай Валера Мазынскага? Я згодны абсалютна. Абсалютна цалкам. Ну, а што тут зробіш? У нас так атрымалася, што, дарэчы, вось прыходзяць акторы. Ну, там былі цяжкія часіны, калі яшчэ вось перабудова, які за 91-2, там частка з'ехала таленавітых актораў у Маскву, і там засталіся, яны там сталі заможнымі людзьмі ўжо такімі, ведаеце. Вось кінулі займацца глупствамі ўсялякімі наконт мастацтва. Вось. І так адбываецца вось час ад часу, і тэатр набывае і губляе, набывае і губляе. Набывае і губляе, і, на жаль, ён губляе болей, чым набывае. Ну, набывае, ну, з акадэміі прыходзяць, вядома, маладыя людзі. І няма ўжо той адказнасці, няма той цаны таго, што ты трапляеш у Купалаўскі тэатр, у лепшы тэатр страны. Такая цякучка кадраў дзікая у нас, разумееце, адбываецца, што, ну, немагчыма. Ну, я ж кажу, што на палову стаўкі прайшлі многія лепшыя, лічу, акторы нашага тэатра. І як бы збіраюцца і размаўляюць аб гэтым яшчэ. Ну, тых, хто штось яшчэ робіць, разумееце, у каго яшчэ што-небудзь ёсць. А вядома, што ёсць яшчэ што рабіць у людзей, якія могуць сябе рэалізаваць, разумееце? Спадар Алег, новасць пра тое, што губляе тэатр. А ўжо на сцэне Купалаўскага тэатра не ідуць тутэйшыя. А вось недаўна стала вядома, што ўпраўленне рэгістрацыі і класіфікацыі кінавідэапрадукцыі пры Міністэрстве культуры адмовіла ў рэгістрацыі тэлеспектаклю «Тутэйшы» рэжысэр Валер Мазынскі, які быў зняты на замову тэлеканалу «Белсат». Дакументы на рэгістрацыю фільму былі пададзены яшчэ ў ліпені, і некалькі месяцаў чыноўнікі не прымалі рашэнне. І вось пры канцы верасня прыйшоў адказ, і адной з афіцыйных прычынаў адмовы стала нізкая якасць гуку, а таксама паводле чыноўнікаў скажаецца сэнс і мастацкая накіраванасць твору Янкі Купалы. У фінальнай часткі мае месца праява шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна такі аргумент спадара Курловіча, начальніка ўправлення рэгістрацыі. Скажыце, калі ласка, як вы лічыце, чаму такі лёс у тутэйшых цяпер? Ну, гэта, ну, так вось. Ну, гэта глупа, разумееце, просто глупа. Просто, ну, трэба, ну, паказалі б, нічога там няма такога, каб ўжо гэтых тутэйшых рваць на кавалкі. Няма абсалютна. Кожны твор якогось пісьменніка ці паэта, ён мае, ну, у нашым выпадку, драматургічны твор, ён мае... ён можа перарабляцца. Перарабляцца, таму што аўтар спектакля, гэта аўтар п'есы, а аўтар спектакля ці фільма, гэта ўжо рэжысер, які робіць яго. Ну і гэта яго кропка гледжання, а там Валерій Мазынскі досыць сціплы, досыць як бы мякка, ён перадаў там сваё гледжанне на гэты твор. Вось, так што, ну, а што вы хацелі яшчэ? Ну, каб, ну, гэта ж, я так разумею, апазыцыйны канал, ну, які зрабіў нешта. Ну і хто ж яго пусціць у эфір беларускага тэлебачання? Гэта натуралёва. Спадар Алег, вось у нас уже засталося зусім мала эфірнага часу. І апошняе пытанне, каротка, калі ласка, адкажыце. Я ведаю, што вы кандыдат у майстры спорту па віндсерфінгу. У тэлегульні «Адзін супраць усіх» недавно выйгралі больш за 6 мільйонаў, амаль гадавую зарплату у тэатры, як жартавалі калегі, і патрацілі іх на дошку для віндсерфінгу і мабільны тэлефон для дачкі. Скажыце, калі ласка, ці знаходзіце вы ў Беларусі хвалі для віндсерфінгу? А хвалі для віндсерфінгу не патрэбна. Для віндсерфінгу патрэбны вецер. А вецер на Беларусі ёсць, у асноўным, ведаеце, які? Які? Паўночна-заходні. Угу. Прикладно увесь час ён дзьме. Ну так, ну большую палову, як бы усіх вятроў складае паўночна-заходні. Менавіта паўночна-заходні вецер. На якіх водасховішчах вы звычайна займаецеся? Не, так я займаўся, калі гэта было насамрэч. Тут я пахадзіў крыху, а так я займаўся, калі ў 85-89 годах, ведаеце, калі гэта было ўжо. Болей за 20 гадоў таму. Ну, я ўзнаўлю гэта, ну, пакрыху. Вось. А яшчэ хачу сказаць, дарэчы, што тутэйшыя тыя самыя. Была ў мяне першая роля не ў Гамлеце, а ў тутэйшых, менавіта ў тых самых. Я калі Гамлета рэпеціраваў, дык у тутэйшыя я паспеў увесціся на таго самага начальніка патруля. Вось, так што гэта была мая першая роля ў тэатры. Менавіта тутэйшая. Угу. Я дзякую госці «Начной свабоды», актору Нацыянальнага драматычнага тэатру імя Янкі Купалы, Алегу Гарбазу. Усяго вам лепшага. Вам таксама. І ўсім гледачам, слухачам таксама. Дзякую. У Менску палова 11, на хвалях «Начной свабоды» з вамі надалей Ганна Соус. У начным даследаванні пра каставасць сярод беларускіх пенсіянераў, а гарадзенцы скажуць, што ёсць станоўчага ў салідным веку. Даже когда человек уходит на пенсию, эта жизнь еще не заканчивается. Жизнь-то, может быть, только начинается. 80 лет. Какая там радость, скажите. Радость, когда молодой. Сёння стартуе агульнабеларуская кампанія «Будзьма». Яе ініцыятары заклікаюць адказаць на пытанне, што значыць быць беларусам. І таксама ў начным эфіры агляд заўтрашняга незалежнага друку і форум свабоды. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра спевака Алега Мізулу. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры паштовая скрынка 111, падарожжа Дмітра Бартосіка ў палескую вёску Кудрычы, запіс онлайн-канферэнцыі з лідараў партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным і экспертыза свабоды. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Юры Дракахруст. Добрый вечер. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнні заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцара, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей сталага веку. Паводле статыстыкі, ў Беларусі цяпер жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Это былі галоўныя беларускія падзеі, а зараз да міжнародных навінаў. У Сенаце ЗША сёння адбудзецца, вось чакаецца галасаванне адносна плану ўратавання фінансавай сістэмы краіны. У панядзелак распрацаваны ўрадам 700 мільярдна далярывы план быў адхілены парад палаты прадстаўнікоў кангрэсу, што выклікала падзенне курсаў акцый на ўсесветных фінансавых рынках. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн вярнуліся ў Вашынгтон, каб узяць удзел у галасаванні. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўрапейскага звязу Хаўьер Салана заявіў, што праца міжнародных назіральнікаў Грузіі пачалася без праблемаў. Дзякуй, Юры, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў верасні 15-17 градусаў цепла, у Віцебску, горадні Магілёві і Гомелі 11-13 градусаў цепла прагназуюць ападкі. У Менску 12-14 з раніцы і ў дзень дождж. Вы на хвалях «Начной свабоды» у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. Доследы свабоды. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сталых людзей. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старыя, і цяпер у краіне больш за 2,5 мільёна пенсіянераў. Ці падмацавала дзяржава іхнія былыя заслугі годным жыццём на пенсіі? Доследы на гэтую тэму Ігара Карнія. Згодна са звесткамі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, 26% жыхароў Беларусі атрымліваюць пенсіі. Памер працоўных 42% ад сярэдняй заробнай платы работнікаў, мінімальных на ўзроўні бюджэтнага пражытковага мінімуму пенсіянера. Аднак у пенсійным падзеле народанасельніцтва паступова сфармаваліся сапраўдныя касты, якія ў рознай ступені прывязаныя да былога месца працы канкрэтнага чалавека. Прыкладам, калі чалавек усё жыццё гарбаціўся ў калгасе ці выкладаў у школе, то ягоны ўнёсак ацэньваецца крыху больш за пражытковы мінімум. Калі ж паклаў жыццё на алтар райвыканкаму ці ўзброеных сілаў, справа зусім іншая. Вайсковы пенсіянер, генерал-майор у адстаўцы, экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Фралоў не хавае, што адносіцца да вышэйшай касты беларускіх пенсіянераў, выплаты якім вызначаюцца на найвышэйшым прэзідэнцкім узроўні. 65% ад таго, што зарабляе цяперашні дэпутат. Ціха сядзяць, прыходзіць час, атрымліваюць вялікія грошы, існуюць не зусім так беднымі. Туды ўваходзяць дэпутаты, типа міністраў, значныя асобы. Хто такая асоба вызначае прэзідэнт? Вот я неяк попал в эту касту. Купить меня не купили, потому что я сказал то, что я сказал. Тому я отримываю эти гроши с чистой совестью. Вы все-таки выбрали какую пенсию? Генеральская 1 300 000, а депутатская 2 200 000. Чему я могу повинен выбрать? Мне так само гроши потребны. Не эти 3,5 миллиона, наверное, зарабляете. Ну так можно сидеть. Берастейский пенсионер Анатоль Демченко апошний год присвятил борьбе с клясом пенсионеров держслужбовцев. И они имеют удвоя большие прибытки по сравнению с теми, как нават на ніжэйшыя пасады не дапусцілі ў вертыкальныя кабінеты. Аднак спробы прарвацца на аўдыенцыю да Александра Лукашэнкі плёну не мелі. Усё тыя ж вертыкальнікі за будучую забяспечаную старасць стаяць на смерць. Кто служащий получил эту пенсию, молчит. Кто не получил, то думает, может, правда их заставляют там языками пол драить. Или с утра до вечера они как ишаки трудятся. За свои 43 года, 11 лет у меня подпадает под госслужбу. Но когда это было, такой границы я не знаю. Потому что я вел все эти годы семеноводство, так и продолжаю вести. Как у нас на Брещине тут говорят, где же они так перерубились, получая повышенную пенсию, да и тем более в два раза. Сейчас получаю 415, то они почти 800. Еще одной особной кастой сярод людей сталого веку можно лечить ветеранов войны. Недавно они отримали черговое подвышение. Герои Советского Союза и орденоносцы славы трех ступеней отримливаются додатково до працовной 500% минимальной пенсии по взросту. Ее по 56 тысяч рублей. Инвалиды войны первой и другой группы 400%. Инвалиды войны третьей группы и удельники войны 250%. Поводле Министерства статистики и анализу, у Беларуси больше за 55 тысяч ветеранов войны. Менская наставница Евгения Дудко, мать политика Александра Козулина, амаль 55 годов отдала сферы адукации. На и без того невеликие наставницкие заробки нечто откласти на старость практично немагчыма. И то, как держава урэшце оценивая працу, списанных у наклад выкладчиков, яе просто бянтэжить. Я отримливаю 500 тысяч рублей. Каб цены не лезли вверх с каждым днем. Ну, так можно было бы жить. Чамусьці кажуть, что пенсионеру ничего уже не треба. Кусок хлеба, да и бутылка молока. Это ж не так. Мы ж ты живые люди. И на все треба гроши. А забыть нияк. Вот я працювала до 72 год. И что я запрацавала? Я ж за гэтые годы не зарабила себе навод на достойное жыццё. Хоть усю себе отдала людям. Найбольш яскрава ставлення ўладаў до пенсіянераў акрэсліў указ Александра Лукашэнкі, якім сталыя людзі разам з іншымі кастамі і згоямі былі пазбаўлены льготаў. Перад усім гэта тычыцца бясплатнага ці 50% кошту на праезд у грамадскім транспарце, а таксама зніжкаў на набыццё лекаў. Цяпер жа пенсіянеры намагаюцца шмат не ездзіць, менш карыстацца электрычнасцю і па магчымасці хварэць на больш лёгкія захворванні. Напярэдадні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пра пенсіянераў нечакана ўзгадалі, праўда, толькі сталічных. 26 верасня 300 тысяч сталых менчукоў атрымалі аднаразовую грашовую дапамогу – 105 тысяч рублёў. Дакладная формулёўка дапамогі не ўдакладняецца, але супадзенне ў датах штурхае да пэўных высноваў. Зрэшты, ніводзін пенсіянер не адмовіўся б ад такога шырокага жэсту і кожны месяц. Гэта было даследаванне Ігара Карнія, а зараз апытанне начной свабоды. Што ёсць станоўчага ў салідным веку? Апытанне на вуліцах горадні. Если бы у него была бы пенсия, как на Западе, 90%, что он работал, тогда он бы жил бы на пенсии, отдыхал бы на пенсии. Так робить надо, чтобы выжить. 300 рублей пенсии, что это за гроши? Никаких плюсов нет. У нас была встреча с такими людьми, которые 3-5 годов ушли на пенсию. И они еще полные сил, и они так само не сидят на месте. Занимаются своими внуками. Я так меркую, что той узрост, який им сегодня плюсом дадены, это тоже якусь куфор, яким можно користоваться. вяртацца астатнія гады, калі будзе на тое здароўе. Какая ж нам на старасць радасць? Радасць есть, дзеткі, внукі. Мне 68. Желательно, конечно, былі мы багаче, чтобы была пенсія больше. Ну, где возьмеш? Как все, так і мы. Живем, работать пока можем. Дачка, овощи. Не жалуюсь сильно. Если у него достойная пенсия, я считаю, он может хорошо отдыхать, но пока у нас таких пенсий достойных нету, так человек стремится еще и работать, сколько его сил, еще и детей своих помогать содержать. Даже когда человек уходит на пенсию, эта жизнь еще не заканчивается. Жизнь-то, может быть, только начинается. Но другой вопрос. Чтобы жизнь хорошо проходила на пенсии, надо иметь немножко денег, чтобы вести ее достойно. Посмотрите на пенсионеров на Западе. У них радости в жизни много, их надо просто уметь находить. Там просто люди, они уже когда отработали, у них нет такого, как у наших пенсионеров, когда все, уже жизнь закончилась. Нет, у них такого нету. Они сами для себя создают праздник. Я думаю, что с пенсией жизнь не заканчивается, просто нужно для себя найти что-то. Пенсия есть пенсия. Должны человека как-то уважать на пенсии, давать какие-то льготы, чтобы человек чувствовал себя нормальным человеком, как все мы. Раньше жил до пенсии, а когда уже на пенсию пошел, то уже сами знаете. Год, два, три, ну, пять, десять. И все. И там и пошел. 80 лет. Какая там радость, скажите. Радость, когда молодой. А пытанне на вуліцах горадні. З нагоды Міжнароднага дня сталых людзей выказваюцца і слухачы свабоды. В Беларуси каждому пенсионеру раздали 100 тысяч, чтобы они закрыли рот и молчали до самой своей смерти. Но ничего не поможет пенсионерам белорусским. Они продали душу этому убогому и мертвому режиму. Всего хорошего. 1 октября отмечался День пожилых людей. Но в нашей республике пожилые люди самые беззащитные и бесправные граждане. Они пока были молоды, трудились на благо государства, не жалели своих сил под патриотические призывы государства. Но когда достигли пенсионного возраста, то фактически стали отработанным материалом для государства. Им дали мизерные пенсии, чтобы сводить концы с концами. В то время как в цивилизованных странах пенсионеры получают достойную оплату за свой труд. И они могут путешествовать по миру, проводить свое время так, как им захочется. У нас же наши пенсионеры, выйдя на пенсию, путешествуют в основном по аптекам, поликлиникам и больницам, тратя львиную долю своих скудных пенсий на лекарства. Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Телефануйте, выказывайте свае меркаванні. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпаўшчыне няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа ў выбарчую вёску Клыпаўшчына, што на Койдынаўшчыне. Падарожжа Віталя Сямашкі заўтра ў нашым вечаровым эфіры. У Менску 22:42. Працягваем праграму. Сёння стартуе агульнабеларуская кампанія «Будзьма». Ініцыятары кампаніі заклікаюць усіх неабыякавых суайчыннікаў адказаць для сябе на пытанні. Што значыць быць беларусам? Што аб'ядноўвае грамадзянаў краіны, акрамя пашпартоў з надпісам «Рэспубліка Беларусь»? У кавярні «Добрый мысль» адбылася і прэзентацыя сайту «Будзьма.орг». Там была корэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва, яе рэпартаж. Ад 1 кастрычніка пачынаюцца супольныя культурныя грамадскія акцыі пад слоганам «Будзьма беларусамі». Ініцыятарамі акцыі з'яўляюцца грамадскія арганізацыі, у тым ліку «Бацькаўшчына», «ТБМ», «Суполка Пагоня», «Гісторыка», «Калектыў альманаха Партызан», «Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», «Беларуская музычная альтэрнатыва», «Інтэрнэт-супольнасць www.moladz.org», «Еўрапейскае радыё» ды «Інтэрнэт-супольнасць «Шлях да Беларусі». Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская распавіла «Свабодзе». За 17 год існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь не створана глеба для кансалідацыі грамадства. Гэты працэс адбыліся ўжо даўно ў шмат якіх краінах і, ў прынцыпе, напэўна, ўжо ва ўсіх краінах постсавецкай прасторы. Наша менавіта мэта, якую мы ставім перад сабой у гэтай кампаніі, гэта аб'яднаць беларусаў на глебе любові і павагі да гісторыі, культуры, мовы. Мы хочам паказаць з дапамогай абсалютна багато таких сучасних так само інструментів, як концерти, як літературні зустрічі, як музичні складанки, що білоруська культура, білоруська музика, білоруська література – це речі сучасні, вельми модні і перспективні, і варто того, щоб про їх ведали не тільки самі білоруси, а щоб вони були відомі у світі. Сьогодні починає працю сайт www.budzma.org. Організатори розлічуються, що він стане доступною пляцовкою для людей, громадських організацій, які займаються популяризацією білоруської культури. На сайті будуть анонсуватися мероприємства і організації партнерів. Ініціатори кампанії закликають долучатися організації приватних особов, які пропонують до реалізації ідеї і проєкти, що відповідають метам кампанії. Старшиня ТБМ Олег Трусов оповів. Перша акція, яку ми ладили разом з різними громадськими організаціями, була агульнонаціональна диктовка. Сьогодні в місті Лиді ТБМ почала кампанію. Будьмо і зараз в дуже великому залі городським проходить перша акція. Ровно через год планується новий перепис населення. Кастичник 2009 року. І ми вже зараз повинні цілий год працювати і сказати людям, щоб вони ведали, що вони білоруси, що їх родна мова білоруська, і вдома вони навіть з котом і собаком говорять по-білоруську. Бо всі ці питання у переписі нас чекають. І коли лічби будуть не ті, які були, все зачиниться. Представниця організації ВОКа обвістила про нову кампанію. Обвяшчаю про новую акцию, якая будет проходить у рамках компании «Будьма» на сайте молодь.орг. Кожный человек, школьник, студент, может принести денник наприкінці этого года с отзнакой по белорусской мове и литературе 10. И он отримает подарунок у рамках компании «Будьма». Акция называется «Десяточка». Инициаторы компании сподяются, что с тягом часу сайт www.budzma.org станет скарбонкой белорусских интернетов. Інтересів, що користатися супольно собраною інформацією зможуть усі. Любов Луньова з презентації сайту budzma.org. А зараз я ще про одну нашу вечорову передачу. Балти у старожитності населяли велізарні обшари Європи улучшено з сучасними білоруськими. І один з мітів про походження білорусів заключений в тим, що яни – славяномовні балти. «Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Перадача Вячаслава Ракіцкага, як звычайна, ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер. А зараз Галіна Бакунчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку. Незалежное выданне «Городский выбор» у городе Горки основные материалы свежего номера присвячает теме выборов. Одна из публикаций называется «За кандидата от улады Татьяну Смоловскую проголосовали на 4% выборцев больше, чем на минулых выборах. Вы в это верите?» Еще один артикул має назву «Андрей Юрков. Я не веру у гэтые лічбы». Публікація змяшчае інтерв'ю з кандидатом у депутаты. Говорить редактор выдання Эдуард Брокараў. Ён і вся наша коаліція, ми рыхтуем вялікую скаргу в прокуратуру, в ОБСЄ, у парламент, карацей, усюду. Ми там узгадаем усе випадки, починаючи з формування участковых комісій, починаючи со збору подписаў, з патрабаванням на подставе тих фактов, які у нас ёсць, признаць выборы несапраўднымі і признаць демократичныя выборы. Принамсі, у нашай акрузі. У незалежнага выдання «Дзедзіч» Зберасця. Свежий выпуск газеты юбилейный, 50-й по лику. И он присвечен разным важным подеям, которые отбывались в Украине за час основания Дедича. Одной из головных засталася тема выборов, каже журналист Павел Беловуз. Покольки головным редактором газеты от ее початку является Дмитрий Шиманский, який так само был и кандидатом у парламент, тому великий артикул, интервью с ним рассказывает именно про историю становления Дедича, про то, как возникла организация, ну и что чекает газету и на угол нашу организацию, якая на данный момент является не зарегистрованной в будущем. Тыдневик Вольна Глубокая поведомляет, что поставы не в забаве отзначат свой 600-годовый юбилей. У артикуля «Чем отрозниваются поставы от своих соседей» поведомляется, что в этом городе заявляются цікавые проекты. У приватности до юбилею тут побудовали турецкую лазню. И далее редактор выдания Владимир Скрабатун равновая город Глубокая и поставы. Еще некие 15 годов поставы это было просто, я кажу, дыра, поравнанне з глыбокім. А цяпер усё наадварот, глыбокае так ператвараецца ў вёску. Я ўсім кажу, што калі чалавек з горада едзе жыць у вёску, а